té bu féké wutulut do ñu wutal seen bopp itam ñoom baamum yobbu dal di baax ci duma ja aw mu ni xawala téréef ko al imamatu yit ko li xaji seen ngir ak lut ba tey neena ilimaan bu dee jiite ba yàgg mu tële dikki mu tële rukko ba sujjoot ba jàng fayteef ba wax asalaamaaleykum kon day war mu deltu ci gannaaw daal di doon baamum te daal di wutal keneen am keneen daal di wootu jiite ay salaatu wala teref ko julli ga teru xaafin ci sababu mbari aw sabqi xadasin wala rëccu ko am tocc aw zikrihi wala fàttali ko am tocc ba tey bu fekkee day jiite ba yàgg julli gi ci boppam mu war koo baax ndax am mbari moo xam ne day génn ci moom te nekkul mañu mën a julliwaale wala bu jekki-jekki am tocc rëcc ci moom mbaa mu fàttali ko am tocc yooyu yépp kon day wuutal daal di bàyyi julli gi nga xam ne toj ma wala fàttali ko toj ma waxal nañ ne su bàyyee fa saasa bañ caa defaa dara maamum yu bañ koo roy ca dara su boobaa maamum yu seen julli du yàqu moom rek moo yàqule wa in bi rukuwin ak doonte ci ab rukoo la aw sujjoot wala ab sujjoot maanaam bu fekkoon ne ngànt li mi ngi ko dabe ca ba muy rukoo moom ilimaan ba ba muy sujjoot du dee mu mën a wuutal waaye nag kon bu dee siggi ca rukoo ba mbaa sujjoot ba du wax sami allahu liman hamida du wax allahu akbar ndax dañuy bañ maamum yi buñ ko déggee daal di yëkkati ko ndaxam sax maamum ya siggi woon ca bu mu siggee itam du yàq dara ci julli ga waaye dañoo bëgg nag ki nga xam ne moom la wuutal moom na mu rukooye woon baa na mu sujjoote woon mu fexee baf ngu noona jegee ji fa ilimaan ji nekkoon ndegam soriwu ko su ko defee nag bu jegee jee ba àgg foofu nag daal di siggi maamum yi ànd ak moom siggi moo tax mu naa wayar fahu al imaamu al awalu baxda al istixlaaf min arukoohi bila tasmiin wa min asujuudi bila takbirin li allaa yaqtadu bihi fi rafi wa innama yarfahu bihim min arukoohi aw sujuudi al xalifatu fa yadibbu raakihan aw saajidan li yarfaha bihim li daroorati huna xam nga rukoo mbaa sujjoot ba noppi di baf ngu ni jëm fenn dañ koo siboon waaye fii nag moom la ra jee tax bañ ko wutalee fekk muy rukoo mbaa muy sujjoot ñu bëgg rek mu baf ngu ndànk ca rukoo mbaa sujjoot bu wuti fa ilimaan taxawoon ndegam foofa soriwu ko walaa tabutul waaye du liggéey du yàqu in rafahoo ndeem sigg nañu ñoom mbaamum ya bi raf yi ci siggik ilimaan xabloo ci njëkk wutal maanaam bu fekkee ilimaan laatu muy wutal dafa siggi rek mbaamu itam siggi kon nee na bu fekkee maamum yi yëguñu ne am na am toj mu génn ci moom ba mu door a siggi su boobaa dara du yàqu ci seenu julli wutal moom faawu day baamu rukoo ba ak sujjoot ba waaw kon day aajoo ñëw maamu itam ñu àndaat ak moom baamu rukoo ba ak sujjoot ba donte sax laata ilimaan bu njëkk bi di am gant teewlu nañu seenu rukoo ak seenu sujjoot ba jël seen farata ba mat ca rukoo ba ak sujjoot ba du tee ñu war a baamu ànd ak ci mu wutal rukoo baag sujjoot ba moo tax mu ne walakin la budda min xawdihim maxal xalifati li rukoohi awi sujjoodi walaw axadu fardahum maxal awali qabla xusuli xudri fa in lam yahudu fa in kaanu axadu fardahum maxal awali qabla xudrihi lam tabatul salaatuhum wa illa batalat maanaam bu fekkee ne ki ñu wutal ba muy baamu rukoo ba mbaa sujjoot ba ñoom baamu ya baamuwoon ñoom ànd ak moom rukoo baag sujjoot ba kon ñu seet bu fekkee laata ilimaan di am ngant ànd nañoo moom ci rukoo baag sujjoot ba ba ne tekk ba seen farata am kon ñàkk ki ñàkk baamu rukoo baag sujjoot bi ànd ak ki ñu wutal du wàññi dara waaye bu loolu rek seen julli yàqu fa in iqtadoo bihi xamdan ma ilmihim bi xadasihi batalat xalihim bilaa xilaafin dafa toll woon ci ñu wax naa ñoom maamum yow bu njéggee ne seen ilimaan ci toj lena toj lena gannaa ba teewu ñu roy ca moom dara kon seen julli day yàqu na ilimaan bu yàqulee wa amal xalifatu fa chartu sihati salaatihi ihaadatu rukoohi aw sujuudi allazi xasala fihi alxudru lil awali wa rafaha minhu qabla istixlaafihi li butlaanihi xala al imaam al awal bi xusuli xudri fihi wa huwa naaibuhu fi ikmaali salaati fala yëpp ñi xaleehi bal xalaa baa qablahu wa illa kanat as-salatu naqisatan ruknan manam iliman bi mu wutal mom neena li tax julle mbax way moy ruko ba sujud bañ ko wutale xamna ci la ngantu la amewon nako baamu da xam nga bobu bako iliman di baye fek na ruko ba sujud ba yaqku tax ci la ngantu la amewon te ndega mom moko wutu kon budé jokk ci julik iliman da wara jokk ci la jitu fa iliman yaqule won waye bu fekke dafa yok dafa jokke ca fa iliman yaqule won rek kon julik daldi manki apok wolehum sop nañu ñeel mboloma muy mamu ñu ñuutal in lam yastakhlif de wutalut su fekke ne iliman bi da jekki jekki rek dem wutalut kon sop nañu ñu wutal kenn waye nak bu leen nexé ba tay motali def ay benn benn degam du juma budé juma nak mom fa wutal ga mën ta ñak bu wutal ko na kenn kenn rek bu dal yaqku sara bi nak neena wa mahallu istikhlafihim in lam yafghalu li anfusihim fi'lan qabluhu fa in kanu fa'alu shay'an min arkani salati summa istakhlafu batalat manam lay tax seenu wutal bax moy fere iliman bu baye won latu muy dem tegatuñ ci benn ponk jekko ñu wutal ay buñ ci tegaté benn ponk jekko ñu wutal kon batay du bax walaw ashar ak donte ci joon la hum ñel leen bil intizar ci negandiko param donte iliman bu muy dem da leena jundi ci ñu xaar ko itam buñu ko xaar dedet nañu kenn kenn ba kenn ci ñoom jité wastikhlaful aqrab sop nañ jital ka gëna jégé manam ki nekkon ci sappé su ñëk sa te gëna jégé iliman ba sop nañ ñootal ko ndax xam nga day gëna xam bari iliman bi bu nopi tam gëna jégé fa iliman bu nekkon bu ko défé daldi dem ba fofu yobbu ko watarku kalamin ak bayyi wax fika hadasin ci lu melni am toj manam bu fekke iliman bi liko tax di bayyi julli ga di wutal julli gu yaqula nga xamne bu dikke mom du jokk kon neerañu batay su waxe sax ci wutal gu duñu dara waye bu juñju rek melni ko am am bari ba yoyu jëm suutura ci bopam mo ci gën wa ta'akhara deltu na gannaaw nak mu tamban bir mu muy ajuray fil hajjis ci tele ga manam bu fekke iliman bi dafa tele ci rukko ba sujud ba jang fatiha yoyu mom day deltu gannaaw rek kay wut dal di wutu taxaw fam taxawon waye du aajo muy dag ba muy genn ba dara wa masku an fihi sop nañu japp bakanam fi khuruji ci gennum ga manam iliman bu re wutal ba genn li dem dañu bëgg mu japp ci bakanam melni boray ko tax di genn donti sax nako tax di genn am toj na ba yoyu am toj na ba fatli ko du tere ngi sop jëm japp ci bakanam ngir sutural bopum ni ko waxe won legi wa taqaddumuhu sop na jitu kam wutal in qaruba dem jegena wa in bijlusi ak donte ci jotaayam la manam kam wutal bu fekke ne man na jege ji fa iliman bu ñeuk na taxaw mu taxaw fofu ndegam sori kon lolu sop nañ mu def lolu bu xasse sori nak mom lay am nek fa mu nek rek bu xasse sori bu nopi dem ba fofu ci liga day yaqku ndax day mel da jëf jëf ju bari ci liga donte sax nak bañ koy wutal da fekk bu tollu ci jotaay baamu tollu ci rekko baamu tollu ci sujudit xam nga lol baf nguga dana ñaaw waye nak du tey ñu bëgg baf nguga jégué ji fa iliman bu nekkon wa in taqaddama dem jitu na ghayruhu kullu ka iliman wutalit sahaddu li gawer bu iliman wutale kenn kenen wutu ko bëgg tukki iliman wutalon koy dugate bax lumay nak mom ma jekki jekki wutu te wutalun ko di ca jublu reey wa tax sarabina in lam yaqsud bihi al-kibra wa illa batalat an istakhlafa niki bu wutale majnun ak dof wala yaqtadu te roy ñu bi ci mom patay bu fekkon ne mom da wutal kubatul iliman niki ak dof waye nak ñom roy ci mom dañu wutal keneen ba ñu kenn kenn lo su bo way itam dana bax aw atam mo wala ñu wot wala ñu motali ñom ñep wax daanu bir mu ñu ay ben ben manam bu fekkon iliman da wutal bu nopi kenn ku nek rek julli julli bopam nga xamne kenn jité wut su bobay tam bu fekke ni du julli juma dana bax aw baxdum wala len ci ñoom kenn kenno manam ñen ñi dañu julli def ay benn benn ñen ñi top ko iman bu wutal lu tay lo duko te bax aw bi imamaini wala ci yaari iman wala bi iman amé ngant mamu mu ñum bayyi dañu def ñaari xaj ñe top iman be ñe top keneen muy seen iman so baba du wañi dara ila jumaha tan dara julli juma da na ko wax leg bu dé julli juma mom manam kenn jité rek moy bax waye bu fekké dañ ko kenn kenno du bax faawna am ko jité rek ñu roy ci mom wa khara jang na min intifa'il awwali tambulé ci yamuk ku jëk ga optada até mu tambulé bi shirriyati ci jangum yelu in lam ya'lam dem xamuton al awwal ku jëk ga waxino de da xaw degeer tuti waye man na gatt manam da bëgg wax né mom mi ñu wotal bu xamé fa iliman ba yamon rek ci jangu birin la taxamal na fa yamon kon day tambulé fofu janguma su de jangum yelu nak way jangum birin la way taxul nak bu xam fa iliman bu jëk ba yamon kon na tambulé wat janguma usihatuhu wiruk utal ga bi idrakima nek na ci jot dara ci la nga xamne qabl ruku nek na ci jëk ruku ci rak bo be ngant li amé amna suñ ko wotale mo wër ak ki nga xamne suñ ko wotale du wër mune la bu fekke ne ngant la bu muy am boba da fek iliman bi sigegul ci ruku ba té lolu mëna am way mu armal rek ngant dal di am mba kana bu armalé tollu ci jang ngant li am mba bu muy sëgg jëm ci ruku ba mba bu tollu ci ruku ba ba bu ci sigé li fi rakka bi fassu deug deug dal su ngant li amé képp ko xamni ñëwon nga ba and ak mom rek mo xam la nga and ak mom bari na mo xam la nga and ak mom neew na bu la wutalé bu baax képp ko xamni mom gannaaw bu rakka ba fassu rek la ñëw kon faaw da aaje mom bu jot rukko rak bo we ñu dor ko mëna wutal watax sala ba tambalé ko ci bam né bidra ki ma qabl rukko yi man na doon bi ihrama haqiba ihram al imam fa hasal al hudhur haqiba ihramihi aw hal al qira'ati aw hal huwi rukko yi aw hal rukko yi aw rafi minhu fa yasihu istikhlafuhu fi jami'i hadhihi suwar والضابط أنه متى حصل الهضر قبل تمام الرفع من الركوع صح استخلاف من اقتدى به قبله بكثير أو قليل وإن حصل له الهضر بعد تمام رفعه من الركوع فلا يصح استخلاف إلا ممن أدرك الركوع معه من تلك الركعة ومن اقتدى به بعد تمام رفعه منه وقبل الهضر فلا يصح استخلافه ومن اقتدى به بعد تمام رفعه موي كو خامني غنا بام سيغي تا ركوع راك بوبي ام غانت لا سيغي باش تاخو جون فك بوب غانت لي امغوت يو غا ديك غنا با نا غانت لا ام ديك ني مكو مثال بو ديوي با سجود ا يو بلا ووتالي دو باخ وقولنا من تلك الركعه ليشمل من فاته ركوعه ركعه وادرك سجودها وقام مع الامام لتاليتها فحصل له الهضر فيصح استخلافه لإدراكه جزءا من الركعة المستخلف فيها قبلها قد ركوعها وهو القيام يعني بوغي سي مونيلا كو جوت ركوع جيمي راك بو من من تلك الركعة دي وانا ني بو فيكون ني داغا نيو سي راك بو خامني الا ما ركوع نجا با اغال غا فكي سجود راك بو في بو ديمون با سي راك بو سي سوس غانت لا امي تا بام تولو سي تخواي با يو بو لو ووتالي بو باخ da xam nga ne yow bu ngay ñew booba rakka booba fa sogut ndax fekk nga sax taxaway ba ah dañu waxoon ne saayu ngant li amé te rakka bu amé booba iliman rukko ko ca ba sigi rek iliman rukko ko ca ba sigi ku ñewoon ci ñëkk loolu rek loo ànd ak moom lu mu néew néew mën na laa wutal waaye nag li aay moom mooy rukko na ci rakka boobay amé ngant la ba sigi léegi nag laa ta ngant lay am yow nga dikk gannaaw bu nga dikkee ngant la am waaw su boobaa nag kon moom bu la wutalee du baax loolu moo tax mu ne wa illaa dem sarta boobu xëtt na falaa kon wutal ga du baax falaa na nee nañu da koo dagg rek andiwu ko daa bugg wax ne wa illaa falaa yasihu istikhlaafuhu limu ci tek nak dal jak jak ne fa inshallah li nafsi yi dañu yaakar ne karon pindat bindum talif ko bi tek bi mo jaawale rek waye la wara su ci ko tollu won moy wa in jaa ba'da al-hudri jale su lol daan nga do ci tek fa inshallah li nafsi yi non nak dañ koy firi kon nga ci tek wa in jaa andiom dikna ba mi ñu wotal ba'da al-hudri ci gannaaw ngant la faka ajnabiyyan kon mi ngi melni ki ab jaabur bana bu fekke mom iliman wotal bu ñu ñoo fekk na ngant li am ba noppi kon koku mu res ko wotal su xamé lol dal ci ci bopum nak kon dara du ci sik su tawi lele ah man na leena ci ndax iliman momo wotal nak ñu set lolu moy fa inshallah dem julina li nafsi ñal bopam aw bana wala bu jokk bil ula ci rakka bu jekk aw salisati wala rakam ñettel sahat kon wer inshallah li nafsi ji wax mom moy bu xamni rek waris ko wutal dal julli ci lu ko bop nga xamni jëmu ta jokk ca julli kiko wutal da julli rek julli bopam koku mom julli ka baxna dara ci ku ca amu dara luñ cey wax waw bi nga xamne da tawil na nak iliman sañ na ko wotal ngir mu dal sukkandiko ci lolu nak la wax ne bu fekke da tombe rak bobu nekkan rak bu ci kup iliman ak julli ko mën di doon wala fekkon rak bobu tombe mi bam ñettel tamuy ab ñettel ci julli ñent rak faaw nga tank ko ci awi salisati min rubahiyatin ndax bu doon ci rakam ñettel ci julli ñett rak niki timis koy du tax bu baax bu fekkone ñaaral la yit du ko taxa baax bu am ñentel bare du ko taxa baax waye dañuy japp ne bu fekke na ci rakku bu jekk la boko deset iliman ji wutal ko ak buñ ko wutal ñoy mo kep ay rakkal no wara tegalo non do nga lay tegalo da xam nga bu jekk la da cey tek am ñaaral dal tok fofu tayu tayu dig tegaat ci ñeneen ñaar buron buron gelen dulit lol day wax ci ñent rakku waye buron kenen tam da nga rakku bu jekk bi lew yepp ci yam batay bu fekkone da tombe ak muy rakam ñettel waye day ñettelu julli ñent rak nga bu do julli ñent rak ñettel ba bu fekke ci lañ ko wotale mu tawil ni sañ na wut iliman fekk na fekk lu ngant la batay julli ga dana bax ndax ay rakam no wara tegal bu ron mom dong ñoyé bo rek ndax ne ko am ñettel da ci tegaat ben mu dal nek ñent bu dal tok fofu tay su ko rehe dal julli waat yene ñaar xamne kon boko deset melu rak yi mom ni wara tego ci taway be togay be yep dik na di sax mu tekine wa illa dem draka bu jek bo ñettel nak fala kon julem du wër day wone ne bu fekkone tay ci rakam ñaarel la tombe ak lay wutal te fek yow waro wutu kon borul jul yow dong ak boy tegal ay rakam du ñew ndax benn bobu dong xam nga bokay agal yow dal tok fofu tay tay ben la ci yow ndax am ñaarel nga wax ne ci la wutale te kon bu la ci wutale faaw da nga togg fofu ndax lim nek am ñaaral ci mom bu ron ci ñettelu jul ñett rak ak timis wala bok mu doonon am ñentel ci jul ñent rak yépp ñoo ci yémo yépp boko déssé dal sey rak ci jul gëna wara tégalo bo ron jul yow dong da bok bi nga jappé né iman ji wutal na te sañ nga ko lol motax mu né wa illa fala yoy jamanom ci li ko baax motax sa rabina wa illa ay wa in lam yabni bil ula mutlaqan ay sawa'an kanat ula sana'iyatin aw sanasiyatin aw rubahiyatin aw salisati min ar-rubahiyati bi an bana bisaniyati mutlaqan ay min sana'iyatin aw sanasiyatin aw rubahiyatin aw salisati min sanasiyatin aw ar-rabihati min rubahiyatin kok fala tasihu salatuhu li ikhlalihi بهيئتها لجلوسه في محل القيام وقيامه في محل الجلوس كون دال تك تك موم مانغا كو جاب ريك موي بولا ايمان ووتال فيك ورو لا ووتو بو تومبيك راكام بوبي مولا ووتال ديغي جيك تي موم با مو تومبيك مي اب نياتيل تي موم تا فيك جولي جاي نينت راك بولي سي وا سو بوبا سو جوليت نا باخ ndax na sey rak daan tegalo bu deew dong batay non dong lay tegalo waye bu la wutale ci rakap ñaarelam bo xam ci lu ko julik lu man di doon wala mo wutal la ci rakam ñettelam ta fekk ñettel ba di optimis wala mo wutal la ci rakam ñentel ak yoyep kon julli ga du bax wa illa fala ka hawdil imam niki delu sik iliman ba li itimamha jëm ci mat li julli ga patay neena julli ga du wër bu fekke ne iliman bi amon gant da ñëwaat ne day mot li julli gi kon ñom bu royaté ci mom ci bam ñëwaaté rek ñom ñep seen julli day yaq wa jalla sa tok na li salamihi ba ci absal malam al masbuq ka ñu raw ana mom ñu wotal bu fekke da fekk ni raw ko ci julli ga amna itam ñeneen ñu rawan ci julli ga kon neena legi iliman biñu wotal te fekk ñu raw ko day ñëk julli la leson ci julli iliman bi ko wotal su ko defé nak su loolu ma tay mu dal juñu xamal leen ne leen liñ mo wotal won kat fi la yam nga xamne bu fekkon iliman bi ñëk bi mo fi nek mom fi la julleem di yam su baba ne neena ko ñu rawon ne mom du tax nga jog di fay ne mom ndax da ngay melni kon kuy fay ci bir su julli iliman ngay baye ba mom mu fay lañ krawé won su ko defé nak bu waxi assalamu alaykum ko xamne rawuñu ko won salmal ne mom ko xamne ngi ko rawon nga mu doora jog fay lañ ko rawé o tax mo ne wa in istakhlafa al imam masbuqan ala masbuqin wa ghayrihi wa atamma al khalifatu salata al imam al awwal fa yushiru ilayhim jami'an bil julus wa yaqumu al khalifatu wahdahu li qada'i ma sabaqahu bihi al imam ko defé nak wajalasa lin tidari salamihi al ma'mum al masbuq fa idha sallama al khalifatu qama al masbuq li qada'i ma sabaqahu bihi al imam fa in lam yajlis batala salatuhu wa law ta'akhkhara salamuhu an salamin khalifati li qada'ihi fi sunn man sara imamahu anena kenen kanyu rawon di wax ko ne ko xaral ba iliman ji jog fay li ko rawé ba nopi mom mi wotal mo bañ ko def xana and ak mom moy fay moy fay kon neena bu fekkone khalifa be ko jëk gaaw ba jëk ko selmal mom momé kanyu rawné mom mu jëk ko selmal du ko taxa baxal tax day melni kuy fay ci bir julli sa iliman kan suñu xane ki bu rawef ko fu mom dong ana bu fekkone mom mi wutal kep lañu raw patay non la bu jukki bu julle julli iliman diko wutal bam jeex ñoo ñep dañu tok xaar ko mu dali fay lañu ko rawé su fayé lolu ba agal nak bo wax assalamu alaykum ñoo mi tan dooru selmal mo tax mu ne kan suñu xahwa ay al mustakhlaf bil fathi wahdahu fal mustakhlafu alayhim ghayrul masbuqina ينتظرون سلام الخليفة المسبوق ويسلمون حقبه وإلا بطلت صلاتهم لنيابة خل الإمام في السلام مانام بن كون جيكي سلم نيوم نيو نيغا خامني كين رولين ريك سي سين جيل داي ياكو داخ ليغي ديغا نانكو ووتال ليغي سوب كون سين إيمان لال مقيم دو جاجين ادي صح يستخلفو بير موم داكو ووتال مسافر ادي توكي لا تخ مو داف كو نك موي لتحذري مسافرين ngir gantaluk aju tukki ju mëna wotal aw jëhëlihi ba ak umpleem ci kaw ñu waxe mom mi talif fa yu sallim kon de salmal al musafir aju tukki ja wa yaqumu tay jog khayruhu kudul mom lil qada'i jëm ci fay da wax ne bu fekkone ne ki am gant mom musafir la bako gant la dalé gisul musafir bu mëna wotal ne mom ba amna ci mbolo bu saway xamiwuko mom mu dal li wotal ko xamni muqim la aji saxla manam mom day matal kon nim bëgg waxe moy su fekke ne muqim ba motale na julit iliman bay musafir xam na ñaar la da julli xam nga ko muqim day wara julli wat ñaar ngir motale ko wa su boba nak neena ko xamne musafir nga newon na iliman bu ñëk ba du aajo ngay xaar ki ñu wotal bu julli ñaar rak yoyé nga xamne mom lay motale ñentam da nga dal selmal rek ko xamne dañ la rawon batay da nga jog rek fay ndok mom way du ayo nga diko xaar dañ la waxon legi bu mu fay beusal mal lolou da ko wax rek waye bu ci sukkandiku bo xole salaba tut munala wa hadha qawlu ibn kinanata te wax wa dha'ifun wal mu'tamadu qawlu ibn al qasim wa sahnun wal misriyin qatibatan ay yajlisa al musafir wal muqim lintizari salamil khalifati al muqim فيسلم المسافر حقب سلامه ويقوم المقيم حقبه للإتمام أعلن سكنكو موي في تام موك في نيويما موم ني موتال تام نيك مقيم ديكوي ماتال كو خام نغا دون واني تام دا غاي توك خار كو تيا باغا امي ñaar فكو دهي بو تيلي واتي ñaar نك بو خ السلام عليكم غا دورو سلمال كو خام ناي لا راون باتاي دا غاي باي موم اندي ñaar ño ñe بو ماتال بو خ السلام عليكم غا دورو جوك ماتلي wa in jahila ndem rerena ma salla la mu julli ashara mu jundu laaj fa asharo te ñu jundu xamal ko mom ñu wutal bu fekke dafa umbulé lu iliman julli won kon day jundu rek baña wax ba xam ñoom itam ñu jundu xamal ko ba xam dana xamé ci jundu mëna ñoo xamé ci jundu yeen deet fekke xamé na ci jundu ba kon doyna do a jow kenn wax wa illa ndem juñuñ ko waye taxul mu xam ko subbiha kon sabbalef bi ci mom fekke juñuñ ko waye taxul mu xam ko nañ ko sabbal ban ko ne ko ñen da juñ ci ko bokku tan ni bëgga defé ba xam mom itam fa in fahima wa illa kallamuhu nak fekke ne legi sabbal ñu taxul mu mëna xam ñu wax na lay jam lañ doon sañ wax ak mom waye wa tabtulu bi taqdimil kalam hal at-tasbih aw al-isharati allazayni yahsulu bihima al-ifham waye neena kat difa jitalu junju ko sabbal ko jekki jekki waxal mom rek te xeyna mom ku junjum ba nga sabbal ko mu xam lola su baba bu jekki bu jitale wax rek bi dig yaako mutax mu ni allazayni yahsulu bihima al-ifham waye da nga taxaw ci al-ifham daldi nak wal kalamu isa tawaqqafa alayhi al-ifham la yubtiluha na bu fekkene wax bi mom dong moy tax iman xam fokk ñëk ko yamam lam jili won ko ñeena ngay jamm wax gën way xam saxanu andu ci lolu waye nak tuté rek ñu da lolu dëgër na wa in qala li wax na lil masluq ñal ko ñu raw ne ko mën kat askhatu ratul na ru ko wax abul ko xamila kun jëfi halih ci ko waxam joju man ko xam lam ya am xamut khilafu lu ju yom iman ni am gantu bay dem leral nak ki ko wut ne ko man kat amna rak bo xamni dama ca jël ak ponk bu limalitu mako won kon lolu japp ko mune lolu kon mbolo ma mamum ye ko ci xamne yow legi la iliman wax mu ko weddi ben xam nga ni mo am deug deug ba yang koy sik sak andal ci lolu bu mama bu ki wutal bu ngi andi rak andal andi rak ki nga xamni mo wor ni ko ni legi mom iliman da joom rek waye amul ben ponk mu baye rokko ba dara da ju wax lol rek waye rak yi wess ben man ko ci ponk kon na japp ci lam japp rek ñu leen di rak bu mu jox motax sala bi neena wa mafhum man lam ya'lam khilafahu mu an man halima khilafahu la yahmalu alayhi ko xam lu bokku tay iman yi wax sawan kan khalifan aw la na japp ci lam japp rek wa sajada sujood na qablahu sujoodu qablam ba ba'da salati imamihi ci ganaw salmaru imanam ba in lam tatamahad dem selut siyadatu ndolle wax ni bu la iliman bu tele nak ta fek mu def li waral qabla salam bo julle ak julli bopam manam bo julle ba nga xamne mom bu tollu won fofu mom wara salmu da fek mu raw la ma yow mi wutal da fek leg ni raw la leg nak fek na iliman defon li sabr qabla salam kon legi yow bo julle ba ak julle wara ag rek xamni assalamu alaykum mo ci dess borom mom fofu ngay defé khablu salam ba do bayyi bu fay limi rowé yoy yoy julle bop lol mom la misale bi an akhbara bi tarkil fatihati ay surati ay julus awal wa nahwiha melni bu la newon man day bayina fatiha waxone ni bayyi fatiha dess nako sujudu ci waxi ñen ni wala mu ñu la bayina sar ba mu ne bayina tayyib ñek kon lol ak wañ ko la xamé salam wara kon nak légui bo julé julit iman bu jëk bi dina wotal bu nga xam bu doon mom fofu lay defé xamé salam yé fofu nga koy defé dooro jog nak légui fay lan nga rayo féké bu xam salam mom kon ngay dem ba sul mo rek ma tax mo ni in lam tatam hadd dem ci lu ci yadatu ndol mo bu doon ndolé lu kessé mom bu xam salam lay doon koku ngay dem mom bu sul mo waye bu dé wañu ni kessé ba wañu ndol li wara ni xamé salam mom dang koy defé bam ko waran defé bu fekkoni mom moy wéy di julé. faslun faslu bo mi ngi delu ci fi mi delu ci ahkamu salati safar atay julli tukki sunna sunna lefna li musafir mi aji tukki khairi hasin jaddu aji mu yalla bi ci tukki ba wala intadu aji fo mana ra tukki tam arba'atu burujin diru ñenti barit say bo tel ci tek nak khasru jene ko sori lol khasru rubahiyatin wañi julit ñent rak waqtiyat muy ko jigu waxtu taw fa'idat wala muy aji faat fi ci tukki wax ne wañi julli don ñent rak def ko wu muy ñaar mo xam ya nga ci tukki ba mo xam dala roy won ci tukki ba lolou sunna la ci sarte dajé musafir bu mo xam gorlu mo xam jigen lolou sunna la ci mom bu fekke ni legui tukki mba ci bopam du tukki moy waye fal haas